جامعہ کی اکثر ڈیسکوں پر طلبہ و اساتذہ اپنے قلم چلاتے رہتے ہیں یا لاپرواہی میں ڈیسک وغیرہ توڑ دیتے ہیں، اس صورت میں ان کو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی کسی چیز کو بھی وقت کی نقصان پہنچایا تو اس کی تلافی کرنی ہوگی. مثلا ڈیسک پر اگر کچھ لکھ دیا تو اس کو اس طرح مٹائے کہ ڈیسک بدنما نہ ہو، اس کی صفائی ہو جائے. اگر رنگ خراب ہوا ہے تو رنگ کر لے، اس کا انتظامیہ کو اعتماد میں بھی لے لے اور اتنے حصے کو اس طرح رنگ کر دے کہ سارا ایک بس وہ جیسا تھا ویسا ہو جائے. اس طرح دیوار کو خراب کیا تو جیسی تھی ویسی ہو جائے. اس طرح اس کی ترکیب کرے، آہستہ آہستہ صفائی کرے، یا کھرچ نہ پڑے تو پھر اتنا ہی اس کو بالکل ریپیئر کر دے، اس کی ترکیب بنا لے. بلکہ شاید قلم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چندے کے پیسے کے ہو، تو یہ تو حرکت ویسے ہی فضول تھی. اور چندے کے پیسے کا قلم، قلم چلانے میں ظاہر ہے اس کی سیاہی خرچ ہوتی ہے، اس کی نب جو ہے وہ گھستی ہے اور وہ قلم ذرا ناکارا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سخت چیز پر تو وہ جلدی ناکارا ہو جائے گا. تو یہ پھر الگ وبال کہ یہ تو بالکل، یعنی کہ غلط کام کے لیے تو اس کو عرف کا نام بھی نہیں دے سکتے. عرف ہے بھی تو غلط عرف ہے، جیسے آج کل داڑھی منڈانے کا تقریباً عرف ہو گیا ہے، رواج ہو گیا، رواج ہی تو ہے. تو داڑھی منڈانے سے اگر ساری، یعنی کہ اکثریت داڑھی منڈاتی ہے آج کل، تو یہ جائز نہیں ہو جائے گا. شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا. بلکہ معاذ اللہ ترک نماز پر بھی تو عرف ہو گیا نا، اگر اس کو عرف، اگر اتنا عرفی کہنا ہے تو رواج ہے. نماز کون پڑھتا ہے؟ 5% تو میں نے شاید بہت زیادہ بتایا، اس سے بھی کم نمازی ہوں گے. مسجدیں خالی پڑی، آبادی ہماری 16-17 کروڑ کی ہوگی پاکستان کی، میں نمازی کتنے ہوں گے؟ 5 وقتہ نمازی لاکھوں میں بھی نہیں ہوں گے شاید. اگر لاکھوں میں بھی ہو نا، مثلاً 17 کروڑ آبادی سمجھ لی جائے، اور 17 لاکھ اگر ہمارے ملک میں نمازی ہوں، 1% ہی تو بنا، 1% بنا، 17 لاکھ ہوں گے. پتا نہیں 17 لاکھ ہوں گے، پھر مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں. یہ تو بڑا شہر ہو اور آبادی گنجان ہو تو مسجد بھر جاتی ہے. تو جس آبادی میں لاکھوں افراد رہتے ہیں، ان میں اگر 150-200 آدمی نماز کے لیے مسجد نہ آ گئے تو یہ کوئی تھوڑی اکثریت بھی کہ صاحب مسجد بہت آباد ہے. پرسنٹیج دیکھا جائے نا، اوسط، یعنی کہ فیصد، فیصد دیکھ لیں کہ کتنے فیصد نمازی ہے. بہت کم نمازی، بہت ہی کم ہے، افسوس، 7 کروڑ افسوس. اسی لیے تو عرض کرتا ہوں قافلے میں سفر کریں اور مسلمانوں کو نماز کی ترغیب دیں، ان کو گھروں سے جگا کر، ان صدائے مدینہ لگا کر ان کو گھروں سے مسجد کے لیے لائیں. کاش لگے ہاتھوں آپ یہ نیت فرما لیں، کوئی ہدف لے لیں ہمارے ناظمین. یہ ضروری نہیں کہ مدرسے والوں کو نماز پڑھا، مدرسے والوں کو تو پڑھائیں، مدرسے والے بھی سستیاں کرتے، طلبا بھی سستیاں کرتے نمازوں میں، وہ پابندی نہیں کرتے. مسجد میں بھی اگر جامعہ ہے تو پھر بھی ان کو پوری جماعت نہیں ملتی، استادوں کو بھی نہیں ملتی، ایسا نہیں کہ ناظم کو بھی نہ ملتی ہو، تو آپ غور کر لیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تربیت کے لیے آئے اور آپ کو پوری جماعت نہ ملتی ہو، تو مسجد میں آپ، تو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بس پڑے رہے. اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، وہ نصیب ہو جائے. تو جماعت تو بہرحال جانی نہیں چاہیے. تو اگر تربیتی اجتماع میں بھی کسی کی جماعت نکلتی رہے تو پھر تو ہو گیا. تو اس لیے جماعت کی پابندی تو بالکل، یعنی کہ اپنے لیے لازم کر لیجیے. تو طلبا کو بھی اپنے مکاتب سے نمازوں کے لیے بس ایسی ترکیب بنائیں کہ، اور ان کو ترغیب دلائیں، تحریص دلائیں کہ وہ پہلی صف کے حریص بن جائیں کہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. یہ آپ کو خود کر کے دکھانا پڑے گا کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. خالی بولے اور اپنا عمل نہ ہو تو پھر وہ بات نہیں بنتی. تو کیا خیال ہے کہ طلبا کو تو وہ کرنا ہے اپنے، آپ باہر جا رہے کہ ہر وقت تو جامعہ میں بند تو نہیں رہتے، باہر بھی تو نکلتے ہیں. تو کتنے نمازی آپ ماہانہ بنا سکتے ہیں؟ چلیے جو بے نمازی ہے، بے شک اپنا بھائی ہے، اپنا والد ہے، گھر کا کوئی فرد ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، انجان اجنبی ہے، پڑوس کا دکاندار ہے، اپنا ملازم ہے، اپنا سیٹھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو نمازی بنانا پڑے. مسلمان ہو، کہ نماز مسلمان پر فرض ہے، ان کو پنج وقتہ نمازی بنانے کی یار مہم چلا ڈالی ہے، ہمیں مسجدیں بھرو. ہے نا، بعض لوگ سیاسی لوگ مہم چلاتے ہیں جیلیں بھرو، ہم مسجدیں بھرو، ہمارا نعرہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں تو ماہانہ کتنے نمازی بنانے کی نیت کرتے ہیں بے نمازی. ایسا ایسا عدد لیں کہ جس پر آپ کو استقامت کا زیادہ چانس ہو، امکان. یعنی یہ میں روزانہ بابا دو بے نمازیوں کو مسجد میں لے کے جا رہا ہوں مثلا ٹھیک ہے، اور اگلے دن پھر دو کو لے کے جا رہا ہوں، اگلے دن پھر دو کو لے کے جا رہا ہوں، یوں میں نے 60 اسلامی بھائیوں کو الگ الگ کر کے مسجد میں جا کر نماز کی ترکیب بنائی اور نماز پڑھوائی. تو کیا یہ نمازی بنانا ہے یا کیا؟ یہ بتا دیں گے. 60 نمازی بنا لیے نا، روز کے دو نہیں بنائے، سمجھدار ہے ماشاء اللہ. یہ کام اگر جو بہت اچھا ہوا کہ روز کے دو نمازی، دو کو نماز کے لیے مسجد میں لے گئے، بہت اچھا کام ہے. مگر یہ نمازی بنانا نہ ہوا، ہو سکتا ہے پہلے سے ہی نماز پڑھتے ہو، نہ بھی پڑھتے ہو تو ایک بار لے جانے سے وہ نمازی بن گیا یا نہیں، اس کی تفہیم کریں، سمجھائیں، اور اس کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار کر لیں کہ اب یہ پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا. اور پھر کبھی کبھی اس کو پوچھ بھی لیا، دیکھ بھی لیا کریں اس کو کہ یہ پڑھتا ہے کہ نہیں، سستی کریں تو پھر اس کو سمجھائیں. تو اس طرح ہے نا کہ وہ نماز کا عادی بنانا ہے. تو یہ دو کا جو جواب آیا نا، آواز آئی دو کی، وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ ماہانہ کم از کم دو، پھر بھلے 41 بنائے، 112 بنائے، اللہ توفیق دے. تو بیان کر کے صرف ہاتھ اٹھوا دینا کہ اب کون کون پابندی کرے گا، تو ہاتھ تو آپ کو پتا ہے سارے اٹھائی لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ نمازی بن گیا، ایسا نمازی بنائے. یا سیدی، نمازی بنائے کس طرح، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اس کو نماز کے فضائل بیان کریں، نہ پڑھنے کا عذاب اس کو سنائیں، ترغیب اور ترہیب دونوں. ترغیب یعنی اس کو رغبت دلانا، ترہیب مانے اس کو ترک پر، گناہ پر ڈرانا. تو ترغیب اور ترہیب دلائیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ذہن بنے گا. خالی نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ کہنے سے ہو سکتا ہے ذہن نہ بنے. جزا اور صدا کی اس کو سنائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ سمجھے گا. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، قرآن پاک میں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو جب انشاءاللہ سمجھائیں گے آپ نمازی بن جائیں گے. بھائی آپ اتنے سارے بیٹھے ان میں ماں کے پیٹ سے تو نمازی بن کر نہیں آئے ہوں گے، بلکہ میرا گمان ہے کہ اکثریت اس میں ایسی ہوگی کہ جو کسی مبلغ سے متاثر ہو کر کسی کے یا اجتماع میں شرکت کی سعادت پا کر نمازی بنی ہوگی اکثریت. تو اس طرح یہ کہ آپ اس پر کوشش کریں کہ وہ نمازی بن جائے. یہ اسلام میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے ناظمین 12 ماہ کے مدنی قافلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں تو انشاءاللہ نمازی بنانے کی مشق ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. تو چلیے ہم دونوں کی متفقہ رائے، آپ بھی ناظم ہیں کیا؟ ناظم ہیں یہ لو بھائی، آپ کی برادری کے ہیں تو ناظم ہیں. جو 12 کی ترکیب شاید پہلے یہ 12 سفر کر چکے ہیں، یہ 12 کر چکے ہیں، اور ناظم کون کون تیار ہوتے ہیں 12 کے لیے؟ آپ بھی 12 تو سفر کر چکے ہیں پہلے، ان میں سے کوئی کر چکا ہے 12 سفر جو کھڑے؟ آپ بھی کر چکے ہیں اور دوبارہ تیار ہوئے، سبحان اللہ. تو 12 میں اس کا مطلب کچھ ملتا ہوگا نا، جبھی تو یہ سفر کر رہے ہیں. کچھ مطلب یہ کہ آخرت کا نفع نظر آتا ہوگا، جبھی تو یہ دوبارہ کھڑے ہوئے 12 کے لیے. جامعات المدینہ سے کم و بیش 1000 استائی بھائی، طلباء اور اساتذہ ملا کر 12 کا سفر پورا کر چکے ہیں. اور اس دوران یوں تو نمازی تو ہزاروں ان کے دم قدم سے بنے ہوں گے اللہ کی رحمت سے، مگر یہ کہ اس دوران انہوں نے 28 کفار کو بھی مسلمان کیا. باپا یہ پاکستان کی خبر ہے، مگر جو جامعہ کے اسلام بھائی اس وقت بیرون ملک سفر پر ہیں، اس سے کہیں زیادہ چند ہی ماہ میں کافروں کو مسلمان کر چکے ہیں. الحمدللہ. تو یہ فیضان قافلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو اور دیگر گناہوں سے باز آئیں گے انشاءاللہ، رائے راست پر آئیں گے، رائے سنت پر گامزن ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ کچھ حصہ میں کھڑے ہوئے 12 ماہ کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.